на всіляку біду, щоб вони вигинули, і щоб країна наша не мала своїх оборонців. Тоді вам легше буде прибрати її до своїх рук, вольності наші покасувати, московські порядки завести, і саме ім'я України загладити навік. І ви ще питаєтесь, князю, чому Батурин не хотів перед вами відчинити своїх брам, і чому я боролася разом із батуринцями проти вас? Меншиков слухав і не перебував довгої промови. На ньому помітне було здивування, що жінка, і то молода і гарна жінка, знає історію, цікавиться політичними питаннями. У них таких жінок немає. Вони могли вирости тільки серед ліберального устрою, там, де шанувалася особиста свобода, де ідея незайманості і недоторкальності людини робилася життєвим, якщо не писаним законом. Його бистрий і від природи багато вивінований ум бачив величезну різницю між Києвом і Москвою, розумів, звідки випливає ворожнеча між москвичами і українцями. Два світи, два інші світогляди, дві культури, котрі важко звести докупи, як важко помирити воду з вогнем. Між ними мусить іти бій, поки один з противників не ляже переможений, знесилений і надовго неспосібний до дальшої боротьби. В душі признавав вищість такому жіночому типу, як Мотря. Вважав його цікавішим, привабливішим від покірної, слухняної, безвольної північної жінки. І коли б не оце важке батуринське діло, не відповідальність, яка тяготіла на нім, він радо побалакав би з Мотрею, як любив балакати з культурними, високорозвинутими людьми. Але годі, треба закінчити діло. Позвольте, Мотря Васильовна, завдати вам ще одне питання. Воно вже меншої ваги. Тут діло не в людях, а в предметах мертвих, безжизнених. Вам відомо, де гетьман Мазепа заховав свої гетьманські клейноди? Мені? Кому ж би, як не вам? Ви ж були близька до нього людина, може, і ховали разом? Скажіть, де вони? Жаль, щоб такі дорогоцінні предмети попали в руки якихось грабіжників, котрі їх продадуть торговцям за будь-що. Це в вашому інтересі сказати, щоб вони не пропали, правда? Отже, бачите, я не вимагаю від вас нічого важкого, неморального. Будь ласка, скажіть. Мотря захиталась на хвилину. Князь Меншиков говорив так переконуюче, що годі було не повірити йому. А що, як хто із довірених видасть тайну? Як дійсно клейноди попадуть у руки грабіжників, потомлять на золото, повилуплюють дороге каміння, понівечать? Чи не краще, щоб вони прийшли до ворога, а пізніше вернулись від нього до рук нового гетьмана? А все ж, сказати це значить видати тайну. Князю, промовила, сідаючи на постелі Мотря. Ми все ще балакаємо на двох мовах і не розуміємо себе. Після того, що я вам сказала, мала я деяке право сподіватись, щоб ви дивились на мене як на людину свідому, розвинуту і моральну. А ви, отже, ставите до мене вимоги як до жінки глупої або неморальної. Тим вона кольнула Меншикова у саме серце. Довго здержувана злість добулась наверх з повною силою первісної людини. «Мотря Васильівно!» – гукнув. «Ви кривдите мене! Я до того допустити не можу. Я тут вождь, заступник найвищої волі царя. Я можу зробити з вами що завгодно?» «Робіть!» «І зроблю!» «Гадаєте, жахнусь ваших гарних очей і ваших красноречивих слів? Гадаєте, очарували мене якогось старого гетьмана?» Кривч, князю, далі. Я безборонна, не смій перебувати мене. Таке поведення дерзке, своєвільне, недопустиме. Я оговкаю тебе, білоручко, загнуздаю на тея Меншиков. А звертаючись до своїх офіцерів, він ніби виправдовував себе. Господа, ви бачили, господа, як я поводився з нею ввічливо, наче Бог зна з якою дамою. мав на увазі, що це донька Василя Леонтьєвича, а вона кривдить мене, Меншикова. Не смій!» Пустивши раз з поводи своїй пристрасній вдачі, він заганявся чимраз далі. «Чорт, мальована хохлачка, гадає, водитиме князя Меншикова, як водила колись за ніс старого Мазепу, а зась! Поклав твій батько голову на колоду, можеш ти спину підставити під батіг, батіг не ангел, душі не вийме, а правду скаже!» Князю почувся нараз голос Скоріна. Меншиков повернувся туди. Глянули собі в очі. Європа і по-європейськи вдягнена Азія. Людина і її личина хитро придумана. Скорін по голову вищий від князя і куди ще вродливіший нагадував у цей момент не Аполлона, а бога Ареса на полі бою. Серед своїх товаришів, від котрих несло горілкою людською кров'ю, він скидався на чужинця, на мешканця з іншої планети, що припадково заблудив туди. Ніби за кару його доля послала, і з затисненими п'ястуками стояв неподвижно, мов статуя, котра оживає нараз і дивується, побачивши своє оточення. Меншиков – дійсність, Скорін – фантом, мрія майбутніх людей. Стояли супроти себе і міряли свої сили. Все принишкло кругом. Що значили при них ті пахолки, прислужники, раби царської волі? «Чого тобі, Петре Павловичу?» спитав князь, на силу здержуючи свій гнів. «Хворий, то й ти. Не спиняй діла!» Скорін замість відповіді ступив кроком вперед. Князь крок подався назад. Реальний тверезий ум світлішого із вправою московського торговця –